Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zwiększenie liczby łóżek w szpitalach jest w tej chwili koniecznością, jak i celem rządu, mówi minister zdrowia. Pogorszyła się także sytuacja epidemiczna we Francji. Prokuratura postawiła w stan oskarżenia byłego wicepremiera Włoch za nieprzyjęcie imigrantów w sierpniu 2019 roku. Stworzenie dodatkowych 8 tysięcy łóżek w szpitalach jest w tej chwili celem rządu, powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że systematycznie uruchamiane są szpitale tymczasowe. Teraz działa 25 placówek z 35 szpitali tymczasowych. W kolejnym tygodniu będą co najmniej 3 w Łodzi, na Śląsku i w innych miejscowościach, więc prawdopodobnie ten tydzień zbliżający się i najdalej następny to będzie ten moment, kiedy wszystkie te szpitale tymczasowe będą już działały. Jeżeli chodzi o standardowe szpitale, to one również niestety będą dotknięte tą daniną na rzecz COVID-u. Od wczoraj do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady sanitarne. Sytuacja pogorszyła się także we Francji. Na oddziałach reanimacyjnych w tamtejszych szpitalach z powodu COVID-19 jest teraz ponad 4300 osób. To najwyższa liczba od 4 miesięcy. Obostrzenia w przepisach wprowadzono w 16 departamentach. Francuskie władze sanitarne podały, że od piątku liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 wzrosła do 25 537, a na oddziały intensywnej terapii trafiło ponad 66 osób. W sumie we francuskich szpitalach zajętych jest już ponad 85% miejsc. Najbardziej przepełnione są placówki zdrowia w Lille, Marsylii oraz w Paryżu. Francuski rząd liczy na to, że trzecią falę epidemii zahamuje lockdown, wprowadzony na 4 tygodnie w 16 departamentach, liczących w sumie ponad 21 milionów mieszkańców. Zamknięto tam niemal wszystkie sklepy i ograniczono możliwość poruszania się poza miejscem zamieszkania. Lokalna kwarantanna objęła także Paryż. Francuskie media podały, że wielu mieszkańców stolicy wyjechało z miasta kilka godzin przed zaostrzeniem restrykcji. Rok temu, przed pierwszym lockdownem, ponad 450 tysięcy osób opuściło stolicę Francji. Paryż. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Choć świadomość społeczna jest coraz większa, rodzice dzieci z tą chorobą potrzebują wsparcia tak samo jak lata temu, mówi Andrzej Sukcicki ze Stowarzyszenia Bardziej Kochani. Dodaje, że najbardziej brakuje zrównoważonego przekazu o tym, czym jest zespół Downa. Bez idealizowania, ale i bez lęku przed odmiennością. Większość osób z zespołem Downa prawdopodobnie nie będzie nigdy samodzielny, nigdy nie będzie mógł samodzielnie mieszkać, zawsze będzie wymagał doglądania, mniejszej lub większej opieki. Konkrety, ubrać się odpowiednio do pogody. Główną cechą i taką trudnością dla osób z zespołem Downa czy z niepełnosprawnością intelektualną jest brak umiejętności pojmowania świata w kategoriach przyczynowo-skutkowych. Stowarzyszenie Bardziej Kochani po raz trzeci prowadzi w internecie akcję Zespół Kolorowych Skarpetek. Jej celem jest przełamywanie stereotypów na temat osób z zespołem Downa. Na koniec Włochy prokurator z Palermo oskarżył byłego wicepremiera Matteo Salviniego o złamanie prawa w sierpniu 2019 roku, gdy odmówił on przyjęcia w porcie na wyspie Lampedusa imigrantów ze statku Open Arms. Zdaniem prokuratora ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odmawiając przyjęcia migrantów, postąpił bezprawnie i nie ma innej drogi niż postawienie go w stan oskarżenia. Pomocowy statek Open Arms uratował na Morzu Śródziemnym 147 migrantów próbujących przepłynąć do Europy. Matteo Salvini, który odmówił przyjęcia statku w tzw. bezpiecznym porcie na Lampedusie, oskarżony jest o pozbawienie migrantów wolności przez 19 dni, kiedy statek stał u wybrzeży wyspy, domagając się wejścia do portu. Ostatecznie prokurator Agrigento podjął decyzję o prewencyjnym zajęciu statku ze względu na panujące tam warunki sanitarno-zdrowotne. Wówczas wyjście migrantów na ląd stało się koniecznością. Salvini utrzymuje, że statek winien był udać się do najbliższego portu, czyli na Maltę, albo też do Hiszpanii, pod której banderą pływa. Z Rzymu do Polskiego Radia Urszula Rzepcza, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu.

No i ta wiosna, wiosenka wyczekana, upragniona, a skomponował tę wiosnę, ten utwór, znakomity artysta, który zachwycił się muzyką pana Vivaldiego. No i tak właśnie pojawiła się na tym świecie jego wiosna, wiosna Maxa Richtera. Dzień dobry, Dosiu. Dzień dobry. Ty też czekałaś na wiosnę? Tak, bardzo, bardzo. To jest tak, taki fajny okres, kiedy tak wszystko się budzi do życia. Moja siostra ma urodziny w pierwszy dzień wiosny. Wszystkiego dzisiaj? Najlepszego, Noemi. Tak, dzisiaj? Dzisiaj. No to 100 lat. 100 lat? Albo jakieś fanfary zagadkowe, nie wiem, cokolwiek. Tu, tu, ru, tu, tu. A czy ty wiesz, Tośku, że cała twórczość Wisławy Szymborskiej, wiesz, kim była pani Wisława? Nie. Poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka i teraz będzie największe laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Więc cała twórczość Wisławy Szymborskiej zostanie niebawem umieszczona w Światowym Archiwum Arktycznym na Spitsbergenie. Wszystkie teksty poetyckie, prozatorskie, felietony, listy, no, przetrwają 500 lat. Tak sobie myślę o was też. I ciekawa jestem, jaki piękny ślad zostawicie wy, zagadkowi słuchacze, tutaj na tej ziemi dla swoich, uwaga, pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra wnucząt. No, może warto już teraz pomyśleć, aby dobrze i pięknie żyć, bo tak sobie myślę, że tylko wtedy będziemy mogli pozostawić trwały, wartościowy ślad, kiedy właśnie tak będziemy żyli. Mama mi mówi tak: Tosia, masz jeszcze dużo czasu. Pozdrawiamy mamę Tosia, to ja powiem do twojej mamy. Mama ma na imię... Joanna. Pani Joanno, droga, jest pani bardzo mądrą kobietą. Co to jest za reakcja, Tosiu? Prawda? No bo jest. No bo jest, dlatego że te nasze dzieci tak obciążone z każdej strony, tu zajęcia dodatkowe, tu czytanie, tu jakaś pandemia, tu coś jeszcze. No coś jeszcze. Tempo, tempo, tempo, tempo, wymagania. A ten czas na nudę... Prawda? I na to, żeby sobie spokojnie posiedzieć i być tym dzieckiem, którym już za chwilę nie będziemy. No to co? Ważna sprawa, prawda? Ważna sprawa. Pewnie, że tak. Tosia, jesteś dzieckiem? Jestem dzieckiem. No dobrze, to zanim pojawią się na świecie te nasze, jak to było, pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra wnuczków, to zabawimy się i odgadniemy zagadkę. Cudownie. Podpowiedź numer... 1. Jest niezwykle wytrzymały. Potrafi przelecieć nawet 12 tysięcy kilometrów. No, od Zakopanego do Gdańska jest mniej więcej tak 500 kilometrów. Okej. Okay. Czyli to będzie razy ile? Dużo? Nie wiem. 20. Okej, okay, dziękuję. 24 razy więcej. O kurczę. To dopiero wow by się przydało. Wow. No dobra, podpowiedź numer 2. Jego żona zawsze znosi, ale to zawsze znosi akurat 4 jaja. Niekiedy zdarza się zrobić mu kupę. Często to robi, ale niekiedy zdarza mu się zrobić kupę na własne nogi. Dlaczego? Wiesz? Nie. Bo w ten oto sprytny sposób jegomość sobie te swoje nogi ochładza. Sprytnie? No dobrze. Bardzo. Sprytnie, powiem bardzo. Jest to zwierzę dosyć małomówne, chociaż jego piskle jakby na odwrót. Takie piskle wydaje z siebie znacznie więcej dźwięków. Jest to pisk. Nie, super. Bardziej jak mysz. Niech mi pani pomoże, na 3-4. Dobra. Jest to syczenie. O, to nam wychodzi dobrze, ciekawe dlaczego. A nawet jest to coś, co przypomina mruczenie kota. O, świetnie, Polska. Mogłabyś zostać kotem, rasowym kotem. Rasowym. I nie jest to prawda, że on, czyli bohater naszej zagadki, przynosi dzieci. On co najwyżej może te dzieci porwać. Ojejku. No, to się stawia na? Na bociana. Ale tak na 100%? A tak na 99%. A na 1% na co stawiasz? Na zagadkowych słuchaczy. No, brawo. A pan Mieczysław Gajda stawia na? Dziobem czerwonym kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, stuka. Leci na łąkę i żabek tam szuka. Na samym początku naszego spotkania wysłuchaliśmy utworu kogoś, kto nigdy nie napisałby swojej wiosny, gdyby nie Il Preterosso, czyli rudowłosy ksiądz. No, który nazywał się jak? Tam ta ta ta tiri din, na na na na na Antonio? Vivaldi? Aha. Vivaldi. No pewnie, że tak. Okej. No a my witamy bardzo serdecznie naszego zagadkowego słuchacza. Wiem, że dodzwonił się do nas pan Patryk. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Patryku. Skąd do nas dzwonisz? Z Warszawy. Słyszałeś zagadkę? Tak. A znasz odpowiedź? Tak mi się wydaje. No, jak ona brzmi? Myślę, że to bocian. Co na to sam zainteresowany? Patryku, jesteś tak? z nami jeszcze? Ja mam wrażenie, że ty naprawdę znakomicie wiedziałeś, o co nam chodzi. Gratuluję. No, dziękuję bardzo. To jeszcze otrzymasz fanfary w nagrodę od Tośki. Uwaga, uwaga. Aha. Tu, tu, ru, tu, tu. Jak? O, dziękuję bardzo. Nie ma za co. Patryku, ja mam takie podejrzenie, że w tobie jest bardzo dużo słońca. Często się uśmiechasz? Bardzo często. A z jakiego powodu jesteś taki zadowolony? Z różnych powodów, ale mam bardzo fajne życie, bardzo fajnych przyjaciół, rodzinę. Nie ma powodów do smutku. A słuchaj, a jak ty sobie radzisz z pandemią? Jak sobie radzę? No. Różnie bywa, ale przeważnie sobie siedzę z rodzicami, rozmawiamy. A mógłbyś poradzić coś naszym zagadkowym słuchaczom, którzy, no wiesz, nieraz dostaję maile, jakieś informacje, że już nie mogą wytrzymać, bo nie mogą się spotykać z przyjaciółmi właśnie, bo nie mogą do szkoły pobiegnąć, bo... Ja wierzę, że kiedyś jeszcze się wszyscy spotkamy, więc musimy wyczekać ten moment. Oby to nie było na twoją osiemnastkę. Oby nie. A ja też chciałabym wyczekać i doczekać tego momentu, kiedy pan Patryk przyjdzie do zagadkowego studia. Czy to jest możliwe? Bardzo. Świetnie, to jesteśmy namówieni, dobra? Dobra. Super. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No i teraz Dziękuję. Posłuchaj razem z nami, bo będzie o czymś, co my tutaj w naszym zagadkowym studiu bardzo lubimy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Mama w galopie, no to jest szaleństwo. Ojejku. To jest szaleństwo. Gimena Tello. No zobacz, co wyprawia ta mama. Ojejku, trochę jak moja mama. A, czyli? No, wszystko naraz. W ciągłym pędzie i ciągle niezadowolona i ciągle nieszczęśliwa. Nie, to nie moja mama, to nie. A twoja jest zadowolona. Tak. A ona nie, bo ona nie może zdążyć. I wiesz, co się dzieje pewnego ranka? Aha. Wstaje mama, ale mama jest koniem. Ojejku, koniem. Dzieci też tak popatrzyły, ojejku, ale co się okazało, że nagle, no poza tym, że trudno jej się było zmieścić w swoją sukienkę, wszędzie mogą zdążyć, są szczęśliwi razem. Ale okazuje się w pewnym momencie, że to wcale nie jest takie dobre, bo mama koń nie jest w stanie cię przytulić, pocałować, nie wiem, nasypać ci płatków do miseczki, ugotować. W związku z czym pewnego poranka mama budzi się w swojej własnej, maminej postaci ludzkiej. Mhm. Ale mądrzejsza o tę jedną refleksję. Nie warto się tak spieszyć, nie warto tak pędzić. Świat poczeka. I co robi mama? Zamienia się w żółwia. Aha. I na samym końcu dzieci stoją przy tej mamie i wrzeszczą. Nie. O nie! Zobacz. To jest cudo przyjaźni olbrzym. Dawid Litchfield. Przepięknie zilustrowany picture book. Mały chłopczyk jest. I jest jego dziadek. I jest olbrzym. I dziadek opowiada chłopcu o tym, że a pamiętasz, jak byliśmy na samym środku jeziora i szalała burza? To właśnie olbrzym pomógł nam przybić do brzegu. A pamiętasz, jak utknął ci latawiec gdzieś tam w koronie drzew? To olbrzym pomógł go strącić. chłopiec mówi, dziadku, no weź. Mówicie tak nieraz, no nie? No weź. No weź, przestań, no nie ściemniaj jeszcze nieraz, mówicie, nie? Dziadek mówi, nie, ale ja mówię prawdę. Ten olbrzym naprawdę istnieje. A chłopiec mówi, nie, no weź. Dobra, wstań rano, pójdź na plac i zobacz. I chłopiec idzie. Jak tylko zobaczył olbrzyma, natychmiast zwiał. Przybiegł do dziadka i powiedział, dziadku, jemu jest chyba przykro, ja po prostu zwiałem. No i dziadek wytłumaczył mu, że wszyscy uciekają, bo on jest inny. Chodzi o to, żeby nie uciekać, żeby wyciągnąć rękę, a może się zaprzyjaźnić. To jest przepiękna opowieść o tym, dlaczego warto szanować, akceptować i tolerować kogoś, nawet wtedy, kiedy jest inny. Bo wtedy być może przydarzy się nam cud przyjaźni. Ja serdecznie polecam. Zachwycająca historia. Przyjazny olbrzym. No i teraz szybciutko. Najmocniej na świecie Trish Cook i Helen Oxenberry. Małego chłopca odwiedzają wszyscy. Najpierw ciocia, potem wujek, kuzyn, jedna babcia, druga babcia. Wszyscy wołają, chodź, chodź, pocałujemy cię, przytulimy, bo kochamy cię najmocniej na świecie. Mnóstwo ludzi w domu, w pewnym momencie dzwonek do drzwi. Dring. Na przykład i wchodzi tata. Elegancko ubrany w garniturze. Tata. Okazuje się, tata, że wszyscy na tego tatę czekają, ponieważ tata ma, tak jak twoja siostra dzisiaj. Urodziny. No tak. No i zobacz, wszyscy go całują, ściskają, cieszą się. No i właśnie, to jest taka opowieść o miłości i o tym, że im więcej temu maluszkowi z siebie damy, tym będzie szczęśliwszym człowiekiem. I ten bagaż doświadczenia takiej bezwarunkowej miłości od każdego poniesie w świat, ho, ho, do ostatniego swojego dnia. Ho, ho. Najmocniej na świecie, cudo. Pięknie zilustrowana przy okazji. Jak tu w radiu mówić o tych ilustracjach? Próbujemy. No i teraz są dwie książki zabawne. Tuli, tuli, cmok, cmok. A to też jest o cmokaniu, zobacz. No. Aneta Lehmann i Kasia Fryza. Tylko to jest inne cmokanie. Do dziewczynki tym razem przychodzą goście. Robią cmok, cmok, a ona się wyciera. Dokładnie tak, jak ja kiedyś, wiesz. Ja też. I w pewnym momencie w domu tej małej dziewczynki pojawia się pies Tytan. I ona, kiedy ma gości, wystawia Tytana do tego cmok, cmok. Ale goście już tak chętnie nie wchodzą do mieszkania. Zabawna historia o tym i opowieść o tym, jak trzeba z szacunkiem podchodzić do granic drugiego człowieka, bo nie każdy życzy sobie tego, aby go ciągle cmokać, całować. Dziecko ma prawo do swojego zdania. I jeśli tego nie lubi, to my dorośli powinniśmy to zaakceptować i uszanować. A jak nie, to zawsze można kupić psa Tytana. I wtedy zobaczymy, kto będzie miał rację. Ostatnia historia na dziś. Na okrągło, to jest dla maluszków, ojej, Blusom Bednej, ilustracje Wladimir Bobry. Wybaczcie panowie, jeśli się mylę, ale chyba tak to się wymawia. No i tu jest o tym, że wiele kształtów na świecie przypomina okrąg, przypomina kropkę, przypomina coś kulistego, przyjemnego. Okrągłe żółte są światła, prawda? Okrągłe są stokrotki, pociąg, autobus, a przynajmniej jego koła. Tarcza telefonu kiedyś była okrągła i kłębuszek wełny i tak dalej, i tak dalej. I tort, ale bym zjadła, co? Dzisiaj będziesz miała. Ja będę miała. Okrągłe są babki, szarlotka w kratki i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest to opowieść właśnie o tym, że na świecie jest tak dużo przyjemnych, kulistych kształtów. No i dziecko uczy się, oglądając tę książkę. No i pewnie śmiejąc się też, bo ona jest bardzo zabawna i cudna. Na okrągło. Polecamy na okrągło nasze książki. A ja to się myślę sobie, że po takiej dawce dobrej literatury na naszych twarzach może pojawić się tylko uśmiech. Jasna sprawa. I nie martwcie się, że nie będzie go widać spod maseczki, bo kiedy uśmiechamy się tak naprawdę, to wtedy uśmiechają się także i przede wszystkim nasze oczy. Oczy. Wefadi, tam wikadi tata, alivi, want to sudo deba, love you, my alivi, du soli du tomana, wekidi. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wgoła. Chwytaj dzień, nie martw się o własny finał i klary wina swe. A fony Kaja i Zbigniew Wodecki, Chwytaj dzień. No, a my teraz będziemy chwytali ten dzień razem z panią Małgorzatą Gunecką z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Także dlatego, że akurat ten dzień jest w naszym kalendarzu absolutnie jaki, Tośku? Nadzwyczajnie piękny. Tak, wyjątkowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzato, mamy dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Tosiu, jakiś odgłos poproszę? Jaki? Juhu! Pani też się cieszy? Ja się bardzo cieszę, ale chciałabym jeszcze tą wiosnę bardziej poczuć niż w tym roku mamy okazję. Tak. Bo właśnie patrzę u mnie przez okno i jeszcze nie widzę żadnego listka na drzewie, żadnego pączka, żadnego kwiatka i bardzo, bardzo już marzę, żeby zobaczyć, ale za to słychać, że ptaki śpiewają już, to znaczy, że patrzą. Pani Małgorzato, mamy tutaj takie marzenie zagadkowe nasze wielkie razem z Tośką. Chciałybyśmy powędrować sobie poprzez świat tropem pani wiosny, bo to, że ona u nas w Polsce pojawia się właśnie dzisiaj, 21 marca. Marca? To nie znaczy, że na całym świecie 21 marca pojawia się pani wiosna. No tak, w tym momencie przychodzi na półkuli północnej, bo na półkuli południowej właśnie zaczyna się jesień. Także tam dopiero we wrześniu przyjdzie wiosna i wszystko będzie na odwrót. A u nas, na naszej półkuli północnej też ta wiosna przychodzi w różnych momentach, bo na południu jednak szybciej. Na przykład w Bułgarii 1 marca już obchodzi się pierwszy dzień wiosny. Tam wręcza się sobie nawzajem takie upominki. Nazywa się to martyniczki od nazwy właśnie miesiąca marca. I są to takie bransoletki jakby zrobione z włóczki biało-czerwonej. Czasem mają postać takich po prostu splecionych sznureczków, czasem to są takie dwie laleczki. Na początku się tą martyniczkę wiąże sobie na ręku jako bransoletkę, ale jak już się zobaczy na przykład pierwsze kwitnące drzewo albo pierwszego wiosennego ptaka, na przykład buciana, to już tą martyniczkę trzeba zdjąć i albo powiesić na drzewie, albo włożyć pod kamień, albo wrzucić do rzeki. Ja widziałam takie drzewa, które były przystrojone tymi martynikami i to wygląda po prostu tak baśniowo, cudownie. Jeszcze jak wiatr powieje, prawda? To wygląda po prostu jak kadr z jakiegoś filmu baśniowego. Tak, to prawda. No, a martyniczkę można też schować pod kamień. Kiedyś robiono tak, że kiedy wkładano ją pod kamień, to traktowano to jako taką wróżbę i po kilku dniach sprawdzało się to też pod tym kamieniem słychać. Jeżeli pojawiły się tam jakieś owady, mrówki albo jakieś inne żyjątka, to była zapowiedź, że to będzie dobry, urodzajny rok. A gdybyśmy teraz z tej Bułgarii przenieśli się na przykład do Bośni, i gdybyśmy zgłodnieli, to nie byłoby najmniejszego problemu, ponieważ tam na ulicach ludzie wystawiają ogromne patelnie, no i robią jajecznice. Nie wiem, z ilu jaj, z 10, 20, ze 100 i karmią każdego przechodnia i w ten sposób świętują pierwszy dzień wiosny. No, ciekawe, to ponoć nazywa się Cimburiada. Można by tam pojechać. Jajko w sumie jest i u nas takim wiosennym symbolem. W zasadzie u wszystkich Słowian, także u tych naszych słowiańskich przodków, którzy wierzyli w różne takie bóstwa, które uosabiały siły przyrody, to już ci właśnie prasłowianie malowali też jajka, bo jajko to w zasadzie w każdej kulturze jest symbol życia i odrodzenia. No a to wiadomo, życie odradza się na wiosnę i na to wszyscy zawsze bardzo, bardzo czekają. My czekamy na to ciepło, bo marzymy sobie o lecie i o wakacjach. A kiedyś bardziej czekano na to, żeby na pewno ta pogoda dobra przyszła, żeby zima się skończyła, bo to gwarantowało, że można zacząć pracę w polu i że będzie to jeść. Ale jak to jest? Najcieplej mają Hiszpanie, mają Portugalczycy, jeśli chodzi o Europę, prawda? No, tak. Może to są jedne z tych krajów, gdzie mają Włosi, tak. No, a oni jeszcze się bardziej ogrzewają, ponieważ pierwszego dnia wiosny wszędzie, gdzie tylko mogą, palą wielkie ogniska. Co to zazwyczaj? To jest taki zwyczaj, który trochę się wiąże z wiosennymi porządkami. Kiedy po zimie sprzątano w domach, sprzątano w takich warsztatach rzemieślniczych, na przykład stolarskich, to po prostu to wszystko, co się wyrzucało, śmieci i te niepotrzebne skrawki drewna, papieru, palono. I były takie duże ogniska i to właśnie świadczyło o tym, że przyszła wiosna, wszyscy robią wiosenne porządki. I w Hiszpanii również jest tradycja wykonywania tego dnia takich ogromnych kukieł, które albo przedstawiają jakieś znane postacie, albo jakieś po prostu zabawne postacie i są obnoszone po ulicach miast, a na koniec, tak jak nasza Marzanna, są niszczone, czyli właśnie palone w tych ogniskach. Oni oczyszczają się poprzez ogień, tak symbolicznie, a na wyspie Bali już przemieszczamy się. Z jakiś samolot by się przydał, co? Właśnie. Przemieściliśmy się wszyscy na wyspę Bali, a wyspa Bali to Azja i to taka odległa Azja. I tam ludzie oczyszczają się, wchodząc do oceanu, obmywając swoje ciało. Ale fajnie. A potem mają dzień. Ale gdybyśmy z Bali pojechali sobie teraz, właściwie trochę bliżej nas, cofnęli się trochę do Indii, bo tam, Rety, co tam się dzieje? W pierwszy dzień wiosny w Indiach, tam jest przede wszystkim bardzo kolorowo. Tam też się pali ogniska, też się tańczy, ale przede wszystkim tam się odbywa taki jakby festiwal kolorów, tak święto Holi się to nazywa. No i oprócz tego, że jest muzyka, ogniska, tańce i wszystko to oczywiście wiąże się z nadejściem wiosny, czyli takiego też symbolicznego zwycięstwa dobrego nad złym, dobra nad złem, to ludzie w ogóle ubierają się bardzo kolorowo tego dnia, ale też posypują się takim jakby kolorowym pyłem. Później polewają wodą, co sprawia, że wszyscy są po prostu bardzo kolorowi i robi to niesamowite. To fajnie. To świetnie i Polacy również lubią bardzo to święto Holi i nawet w Polsce wiem, że niektórzy właśnie świętowali w ten sposób, jak nie było pandemii, rzecz jasna, posypując się tym kolorowym proszkiem. Ale gdybyśmy teraz sobie śmignęli do Japonii. Kiedy przychodzi wiosna, to tam się organizuje takie specjalne miejsca spotkań właśnie pod kwitnącymi drzewami. A ja byłam w Japonii akurat jakoś tak mniej więcej w tym okresie, tak z 2 lata temu. I właśnie wtedy kwitły te wiśnie i to było takie piękne, ale takie piękne, że naprawdę. Tak, bo one są takie całe obsypane takimi różowymi kwiatami, prawda? Piękne. Jest to kraj kwitnącej wiśni, ale jest to także kraj pełen ludzi, którzy ukochali sobie nieprawdopodobnie muzykę pewnego Polaka, wyjątkowego i takiego, który pozostawił po sobie jedne z najpiękniejszych muzycznych śladów na tej ziemi. Chopin, Spring Waltz, nie może być inaczej, bo dzisiaj pierwszy dzień wiosny. A jest z nami, co prawda w pandemicznej, wielokilometrowej odległości, ale jednak z nami, pani Małgorzata Kunecka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Pani Małgorzato, zabierze nas pani na wędrówkę tropem wiosny? Możemy jeszcze dalej, tak? No pewnie, z wielką przyjemnością. No dobrze, bo mówiłyśmy o tych południowych tutaj rejonach bardziej, ale są i takie kraje, gdzie później niż u nas robi się ciepło. No i takim krajem na przykład jest Kanada, gdzie dopiero w maju tak naprawdę świętuje się tą wiosnę, a odbywa się tam taki festiwal kwiatów, a konkretnie tulipanów. Tak, a jeszcze gdybyśmy z tej Kanady pojechali troszeczkę na południe do Stanów Zjednoczonych, to tam są dwa takie śmieszne zwyczaje. Jeden odbywa się jeszcze wcześniej i związany z słynnym świstakiem, który ma przepowiadać, czy wiosna przyjdzie już niedługo, czy jeszcze na nią poczekamy. I to zależy od tego, czy ten świstak zobaczy swój cień, czy nie. Jeżeli nie zobaczy cienia, to znaczy, że wkrótce przyjdzie wiosna. a jeśli zobaczę, to znaczy, że jeszcze zima trochę potrzymam. Natomiast drugi taki zabawny zwyczaj, o którym niedawno usłyszałam, to to, że w Stanach Zjednoczonych właśnie pali się jedną parę skarpetek w okazji nadchodzącej wiosny i to ma być takie pozbycie się tego, co stare, a rozpoczęcie tego nowego sezonu. A słyszała pani o tym szalonym święcie ognistego bałwana w Szwajcarii? Tak. To kolejny kraj, gdzie właśnie pali się ognisko i pali się w tym ognisku właśnie takiego bałwana, a czasem we wnętrzu tego bałwana nawet się umieszcza jakieś trace czy fajerwerki, które sprawiają, że kiedy on się pali, to jest naprawdę efekt taki piorunujący, wystrzałowy, bo one jakoś tam wybuchają i jest to coś zupełnie innego niż znamy na przykład u nas, gdzie pali się lub topi tą marzannę, ale jest to bez tych efektów specjalnych. Mm-hmm. A gdzie chciałaby znaleźć się pani, w którym miejscu na świecie, tak zupełnie bez ograniczeń, do którego przyszła pani wiosna? Ojejku, bardzo trudne. Dobra, to mogą być dwa miejsca. Dobrze. No to chyba do Japonii pod te kwitnące wiśnie. No i chyba jednak do Hiszpanii też, gdzie właśnie są te ogniska, gdzie rzeczywiście jest ciepło. A jak jest ciepło, to liście rozwijają swoją zieleń, jeśli można tak powiedzieć. No i pojawiają się kwiaty, najpierw pąki, potem kwiaty i to jest magia nieprawdopodobna. Ja tak myślę sobie, pani Małgorzato, że teraz chciałabym zaprosić panią do pewnego lasu. Do lasu, który wyczaruje nam Wonky One. To może jest ryzykowny utwór muzyczny, ryzykowna piosenka w zagadkowej niedzieli, ale może nie, bo zagadkowi słuchacze zawsze mnie niesamowicie zaskakiwali. No i ta przyroda, ta potęga przyrody i ten pierwszy dzień wiosny, to jest tak ze sobą związane bardzo blisko, że pomyślałam, że może ta piosenka tutaj dobrze nam zabrzmi. No i nie wiem, czy przypadnie wam do gustu, ale mnie podoba się bardzo. Dziękuję pani Małgorzato serdecznie. Dziękujemy. Bardzo miło z panią można było podróżować po całym świecie. Pani Małgorzata Kunecka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie była naszym gościem. Do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. No a teraz słowo się rzekło. Pamiętasz, Tośka, co teraz zabrzmi? Las i Wonky One. Lubię do lasu. Trzy, cztery. Lubię do lasu iść, sobie na spaca. Lasu doradza mi, lasu nawraca. Nie ma za co. Czas do lasu znowu iść i tak dalej, tak dalej. Ale po co? Pewnie po to, aby znaleźć, tadam, panią. Że wiosnę. No wiosnę, no a kogo, jaką inną panią? No wiosnę. Pani nie pokazuje. Panią wiosnę. A jeżeli wiosna, to robaczki. Tata do mamy mówi, robaczku, mama nie jest mucha, ani pająk. Coś tutaj biegla nam. Przecież kobieta to jest dziecina. Pomyliło się nam. Co nam się pomyliło? Przecież mama jest dziewczynka. Jest? Aha. Jest, Sośka? Mama jest dziewczynka. Tak. No dobrze, to zapytajmy jeszcze Wojtka i jego kumpli, co wspólnego mają robaczki z ptakami. Ptaki jedzą robaki. Mają robacy bluzki. Prawda? No? Ja ciekawa jestem bardzo, czy robaczywy brzuszek miała pewna Kawka, o której tak ciekawie już za chwilę opowie nam absolutnie wyjątkowy człowiek. Człowiek, który podczas wojny dzięki swojej wielkiej odwadze i wielkiemu sercu uratował wiele istnień ludzkich, no ale także wiele zwierząt. Przed państwem były dyrektor ogrodu zoologicznego w Warszawie, niestrudzony gawędziarz, znakomity człowiek, doktor Jan Żabiński. Kilkakrotnie już zdarzało mi się mówić o tym czy innym pospolitym zwierzęciu krajowym, niekiedy takim, na które patrzycie niemal codziennie, tak, że usłyszawszy jego nazwę jako bohatera audycji, ma się od razu ochotę wyłączyć głośnik. No bo proszę, co ciekawego można jeszcze usłyszeć o lisie, wilku, wiewiórce, wróblu czy wronie? A gdyby tak otrzymać do badania dziobaka, pangolina, tamandue czy ursona, przyznajcie, że nawet o istnieniu takich ssaków nigdy nie słyszeliście. To ciekawe prace naukowe o ich zwyczajach dopiero sypałyby się jak z rękawa. Do tych najpospolitszych, wymienionych na początku gatunków, dorzucić by można i bohaterkę mojej dzisiejszej audycji – Kawkę. Kawka jest wielkości gołębia, choć wydaje się wyższa dzięki dłuższym nogom i masywniejsza, zwłaszcza wobec pokaźnej głowy, ze dwa razy większej niż maleńki w stosunku do reszty ciała łepek gołębia. Kolor jest czarny, z wyjątkiem karku i części szyi, które są szare, ale szarością intensywną, mieniącą się niebieskawym fioletem. Osobliwością Kawki są niezwykle bystre, jasno-niebieskie oczy, którymi uważnie łypie na prawo i lewo i trzeba uczciwie przyznać, że rzadko co uchodzi uwadze tego ptaka. Wyobraźcie sobie, że zaledwie 35 lat temu pewien Wiedeńczyk zamieszkały na prowincji zainteresował się Kawką. Kupił sobie jedną młodziutką sztukę, hodował ją i zaczął czynić obserwacje. Nazwisko jego brzmi Lorenz, Konrad Lorenz. No, jak powiedziałem, są to zwierzęta stadne, co nie przeszkadza jednak tworzeniu się w obrębie stada rodzin. I to rodzin najwierniejszych, jak najbardziej rozkochanych, gdzie współmałżonkowie pomagają sobie w każdej trudności, w każdym kłopocie. Można boki zrywać ze śmiechu, jeśli ktoś, oczywiście umiejący bacznie obserwować, przez pewien czas ma sposobność kontrolowania wiosną zjawisk zachodzących w stadzie Kawek. Młody zalotnik, upodobawszy sobie jakąś samiczkę, nie odstępuje jej dalej niż na odległość metra. Kręci się koło niej bez przerwy, a jednocześnie nabiera dziwnej zadzierzystości, zaczepia, awanturuje się i bije z każdym pierwszym lepszym ptakiem ze stada. Przez cały czas w dodatku po prostu nie spuszcza z oka swej wybranki i wciąż wybałusza na nią swe zabawne, jasno-niebieskie ślepka. I proszę nie myśleć, że to wszystko jest przyczyną może jego osobistej zawadiackości czy buńczuczności. Broń Boże, bije się tylko dla niej. Albowiem, jeśli ukochana odleci na chwilę, nasz awanturnik staje się natychmiast skromnym, potulnym ptakiem, który każdemu gotów ustąpić, jakby zapomniał o możliwości używania dzioba. Ale niech tylko wybranka powróci, on znów zgrywa się na chwata nad chwatami. Oczywiście w normalnych warunkach, żyjąc w stadzie Kawek, młody samczyk upodoba sobie, powiedzmy szumnie, zakocha się jedynie w samiczce Kawki. Ale niech tylko te warunki choć nieco się zmienią, jeżeli dajmy na to piskle Kawki dostało się do ludzi i będzie wychowywany w ich domu, to po osiągnięciu roku sympatię, a następnie gorącą miłość może poczuć do dowolnej istoty, psa, kota, a najczęściej do człowieka. No tak, bo jeżeli wiosna, to i miłość. Niechby i do człowieka. kawki? Mhm. A nasza kawka, o której tak zajmująco opowiadał dr Żabiński, to ptak, który często występuje w kulturze innych krajów. W utworze Opera żebracza jest on symbolem złodziejstwa i chciwości. Ale kawka naprawdę ma opinię sprytnej złodziejki, ponieważ często interesują ją błyszczące przedmioty, na przykład biżuteria, to się uważaj, bo ona naprawdę może tę biżuterię porwać, zrobić haps. I tyle widzieli twoje piękne pierścionki. Jakie one tam mają oczka? Zielone? Zielone. Białe? Białe i czerwone. Cudne. No w tej chwili nasze kawki mogą podskoczyć z radości na swoich smukłych, kruczo-czarnych nóżkach, bo oto już za chwilę zabrzmi jedna z najbardziej wiosennych piosenek, jakie znam. No bo kiedy rzucić wszystko, co złe, jak nie teraz? No chyba najlepiej na wiosnę, nie? Kiedy świat odradza się od nowa. Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch, rzuć to wszystko, to złe. A co złego ze swojego życia wyrzuci nasza Tosia na wiosnę? Pytanie, co ja mam złego w moim życiu? Czy w ogóle masz? Czy w ogóle mam? No. Na tą chwilę? Mhm. Chyba nie. Ha, brawa dla tej pani. Dziękuję. Ja mam nadzieję, że wiosna pomoże nam wszystkim, jeżeli cokolwiek mamy w sobie takiego, czego nie chcemy mieć, albo wokół siebie, że pomoże naszym wspaniałym, zagadkowym słuchaczom wyrzucić ze swojego życia to, co nie pozwala wam cieszyć się z każdego dnia, co nie pozwala wam kochać siebie i całego świata, co nie pozwala wam rozpościerać szeroko skrzydła i lecieć tam, gdzie można odnaleźć swoją pasję, no i swoją prawdziwą miłość. A miłość, jak wiadomo, różne ma oblicza. Prawda, Tośku? Prawda. Co to znaczy? No to, że można kochać różne rzeczy, można kochać przedmioty, można kochać swoją pasję, można kochać zwierzęta, można kochać naturę, można kochać tak naprawdę wszystko. I siebie. I siebie. I mamę. I mamę. I tatę. I tatę. Brata. I brata i siostrę. Zwłaszcza, że ma dzisiaj urodziny. No dobrze, no to na zakończenie naszej pierwszej w tym roku wiosennej zagadkowej audycji zaprośmy tych, których kochamy najbardziej na świecie. Niech wytłumaczą nam, o co chodzi z tą wiosną. Wiosna jest radziecka. Radziecka?